sa sa love life na hard to find. Tumigil lang maghanap, di na muna magchichat. But one magical day, dumating ka bigla. Unexpected pagkikita natin, parang may spark. Kinikili, kinikili, kinikili ako. Sinuyapan, hinipian. Nag request ng one kiss. Dahan-dahan lang tayo. Pero di ko matitinaga. Kinikili, kinikili, kinikili ka ko. Sinulapan, hinipian na parang tayo lang nito. Kinikili, kinikili, pinakili mo ko. Kinabayan, kinindita, ikaw na bang true love ko. Kadamdamin ko'y di maipinta, puso ko'y sasabog na. Hindi mo pakali sa isang tabi. Kinikilig po sa pumukintig, hindi mo pa naririnig. Sabi ko sa sarili ko, ano? Wala mo na yan sa isip ko. Pero dumating ka, ako'y nabigla. Di ko inakala na ako'y handa. Kung wari di makatingi sa iyong mga mata, aamin niya pagkausap ka, ako'y kapakaba. Pag-ibig na kaya, ito ba ang simula? Basta text man o tadhana, ikaw na ang bahala. Thank you.